गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महादेवा शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण भागवत स्कंद छ अध्याय दस श्लोक नौ दस एकलावान व्ययो धर्म पुण्य श्लोक उपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्या मात्मा शोचति हृष्यति दधीचि महर्षि ने इंद्रादि देवों को प्रबोधित करते हुए कहा यह जो अव्यय धर्म है विलुप्त न होने वाला धर्म है महापुरुषों ने इसकी उपासना की है इसे जीवन में ढाला है आत्मसात किया है इस महान अव्यय धर्म का स्वरूप गिने चुने शब्दों में यही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का यो भूत शोक हर्षा व्याम आत्मा शोचति हृष्यति अपने जीवन में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर व्यक्ति हर्षित होता है प्रतिकूल परिस्थिति की दशा में शोक भी करता है हर्ष और शोक जीवन परिप्लुत है व्याप्त है इसी हर्ष और शोक को समष्टि तक ले जाए तो समष्टि अभिमान ईश्वर कल्प जीव को बना देता है दूसरे के हर्ष से हर्षित हो दूसरे के शोक से शोकान्वित हो तो हर्ष और शोक का अक्लिष्ट सुंदर उपयोग हो जाता है जितने मारक भाव हैं उनको भी व्यक्ति अक्लिष्ट उपयोग के द्वारा तारक बना सकता है योग दर्शन में कहा गया प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति पांच प्रकार की चित्त वृत्तियां हैं लेकिन इन पांचों प्रकार की चित्त वृत्तियों का उपयोग क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो ढंग से हो सकता है क्लिष्ट का अर्थ है बंधन में प्रयुक्त और विनियुक्त विधा से किसी का उपयोग। अक्लिष्ट का अर्थ है कल्याण में, मोक्ष में किसी भी भाव का प्रयोग। तो तारक भाव तो तारक बन ही सकते हैं, जिनको हम मारक समझते हैं वे भी तारक हो सकते हैं। जीवन में हर्ष और शोक तो होता है। एक बालक है, भूख लगती है चिल्लाने लगता है, प्यास लगती है चिल्लाने लगता है, अनुकूल परिस्थिति में खिलखिला के हंसने लगता है, प्रतिकूल परिस्थिति में रुदन करने लगता है। बालकों जैसी मनोवृत्ति अगर वृद्धावस्था तक बनी रहे, अपने दुख से दुखी अपने सुख से सुखी, तो मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। मानव जीवन की सार्थकता तब है जब हम दूसरों के शोक से स्वयं को शोकान्वित कर लें, दूसरों के हर्ष से स्वयं को हर्षान्वित कर लें। हर्ष और शोक का अक्लिष्ट उपयोग हो गया, भगवत प्राप्ति में उपयोग और विनियोग हो गया। भगवान श्री कृष्ण का वचन है भगवत गीता के 6वें अध्याय में, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। उस योगी को परम उत्कृष्ट भगवान ने माना, जिसको आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं। हमें जैसे प्रतिकूल परिस्थिति पसंद नहीं है, कष्ट पहुंचाती है, वैसे ही अन्यों को भी प्रतिकूल परिस्थिति से कष्ट होता है। हमको जिस प्रकार अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुख होता है, वैसे ही अन्यों को अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुख होता है। तो क्यों ना हम सबके अनुकूल आचरण करें, अर्थात सबको सुख देने का भाव संयोगें, तदनुकूल आचरण करें। आत्मोपम्येन सर्वत्र, हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। पोयम हमारी बुद्धि की बलिहारी इसी में सन्निहित है। जैसा व्यवहार अन्यों से हम अपने प्रति चाहते हैं, हम भी दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। इसीलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यह पद्म पुराण का वचन है। श्री महाभारत में पूरा एक अध्याय है, उसको हम मानवोचित आचार संहिता कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? अब अहिंसा है, एक शील है, जैन लोग इसको शील कहते हैं, पंचशील, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये पंचशील है। नारायण, अब हर व्यक्ति बैठे इनको बैठा दो, भाई उधर सुनो, तखत पे बैठा दो कुर्सी, उधर तखत पे बैठा, उधर तखत है ना, निके जी के पितामह है, जाना है? हाँ जाइए फिर, ठीक है जाना है तो जाए। नारायण, बस वहीं से धारा कट जाती है। अहिंसा है, एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा का बर्ताव चाहता है शेर की भी भावना होती है मुझे कोई ठाई न कर दे, लेकिन अन्यों से अपने प्रति प्रीतिपूर्ण व्यवहार, अहिंसापूर्ण व्यवहार चाहने वाला दूसरों के प्रति यदि हिंसा का बर्ताव करता है तो दूसरों से उसे हिंसा की ही प्राप्ति होती है। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः, योग दर्शन में अहिंसा सत्य स्थिर ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये जो यम नियम कहे गए हैं ऐसे आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सबके फल का भी उल्लेख किया गया। फलोपलब्धि सिद्धि है। अहिंसा की अगर जीवन में समग्र प्रतिष्ठा हो जाती है तो परस्पर लागडांट रखने वाले प्राणी भी उस अहिंसक के सानिध्य में आपस में वैर को छोड़कर व्यवहार करते हैं। वैर विहाय चरही एक संगा, तुलसीदास जी ने कहा। अहिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। अव्वल दर्जे का एक नंबर का झूठ बोलने वाला भी झूठ बोलकर मुझे चकमे में न डाल दे, ऐसी भावना व्यक्त करता है। दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की अपेक्षा रखता है। एक नंबर का अव्वल दर्जे का चोर भी यही भावना रखता है कि दूसरों की चुराई हुई संपत्ति जो मेरे पास है उसकी कोई चोरी न कर ले। दूसरों से अचौरी की भावना अपने प्रति रखता है। एक नंबर का व्यभिचारी भी प्राय यही भाव रखता है कि हमारी बहू बेटी के साथ हमारे साथ कोई व्यभिचार न कर ले। एक नंबर का परिग्रही दूसरों के धन को वहीं से दूसरों के धन को लूट लूट कर धनाढ्य होने वाला व्यक्ति भी यही सोचता है कि उसकी संपत्ति को लूट कर कोई धनाढ्य न हो जाए। अर्थात दूसरों से हर व्यक्ति अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह का भाव रखता है। इसीलिए कहा गया फिर हम दूसरों के प्रति अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह का व्यवहार क्यों न करें। एक विचित्र बात है, इस हाथ से दो तो उस हाथ से लो। हमारा व्यवहार ही दूसरों के ब्याज से हमारे प्रति प्रतिफलित होकर आता है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत न्यूटन ने निर्धारित किया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। तो यहां भी समझना चाहिए हमारा व्यवहार दूसरों से टकराकर हमारे प्रति ही उच्छलित होकर आता है। इसलिए मध्यान्ह के सूर्य को लक्ष्य बनाकर को ऊपर थूके थूक उसी के सर पर गिरना है। तो व्यवहार प्रतिफलित होता है। इस सिद्धांत को जो जान जाता है वह तो मर्यादा की सीमा में, शास्त्र विधा की सीमा में यथासंभव औरों के प्रति अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह का अनुभव करता। ये माताएं हैं ना, ये जगत जननी क्यों नहीं हो पाती? जगत जननी होने का बीज तो इनके जीवन में होता है। और जितने पिता हैं, जगत पिता होने का बीज तो इनके जीवन में है, लेकिन उसको विकसित करने की प्रक्रिया इनके जीवन में नहीं है। एक माँ अपने बालक, अपनी बालिका, दुधगुही बालक, दुधगुही बालिका के मल मूत्र और नखरे जितना सहन कर लेती है, धैर्य टूटे बिना मुस्कुरा कर यातना सहती हुई, कष्ट सहती हुई, वेदना सहती हुई भी अवभाग्य मानती है कि लाला उपद्रव कर रहा है, लाली उपद्रव कर रही है। लेकिन वही व्यवहार दूसरा बालक करे, वही व्यवहार दूसरी बालिका करे जिसके प्रति ममत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, तो उठा कर फेंक देगी, चांटे मार देगी। इसका मतलब जगत जननी होने का बीज तो है, क्योंकि हर मातृशक्ति जगत जननी की अंशभूता है, लेकिन उसको फैलाना नहीं जानती। फैला ले तो जगत जननी का भाव उदित हो जाए क्या? जितने नखरे दूसरों के बालक, दूसरों की बालिका की यात्री है, हम उद्वेलित हो जाते हैं, लेकिन अपने बालक अपनी बालिका के सब नखरे सह लेते हैं। काला कलूटा बच्चा भी लगता है विश्व सुंदर को मात करने वाला है, काली कलूटी अपनी बेटी भी लगती है, विश्व सुंदरी है, लेकिन दूसरे का गोरा चट्टा बालक भी अच्छा नहीं लगता, दूसरे की गोरी चट्टी बेटी भी अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब जीवन में जो जगत जननी होने का बीज भगवान की ओर से प्राप्त है, ये देवियां उसे विकसित नहीं कर पाती। इनमें जितनी देवियां जितने अंशों में विकसित कर पाती हैं, उतना महत्व होता है। महाभारत में माद्री ने कहा, मैं सती होऊंगी पांडु पतिदेव के सबके साथ। कुंती ने कहा, नहीं नहीं, मैं बड़ी रानी हूं, मैं सती होऊंगी। माद्री ने कहा, मेरे प्रमाद से पतिदेव का देहांत हुआ है, मुझे सती होने दीजिए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रमाद मेरा प्रमाद है, मैं बड़ी हूं, मुझे सती होने दो। अंत में क्या कहा माद्री ने, युधिष्ठिर भीम अर्जुन आपके उदर से उत्पन्न है, नकुल सहदेव मेरे उदर से उत्पन्न है, आपने कृपा करके जो मंत्र की दीक्षा दी उसी के प्रभाव से नकुल सहदेव उत्पन्न हुए हैं। अगर आप सती हो जाती हैं तो नकुल सहदेव के प्रति मेरा अपनत्व अधिक रहेगा और युधिष्ठिर भीम अर्जुन के प्रति मैं उस प्रकार का स्नेह नहीं दे सकूंगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि युधिष्ठिर भीम अर्जुन के प्रति जितना आप स्नेह देंगी, उससे अधिक स्नेह नकुल सहदेव को आप देंगे। जितना उदात्त हृदय आपका है, उतना उदात्त हृदय मेरा नहीं है। तो आपके पेट से जन्मे हुए युधिष्ठिर भीम अर्जुन के प्रति दुर्व्यवहार की संभावना है मेरे द्वारा। आपके द्वारा स्वप्न में भी नकुल सहदेव के प्रति किंचित भी न्यून प्रीति या दुर्व्यवहार की संभावना नहीं है, अतः मुझे सती होने दीजिए। और सबसे लाडला प्यारा कुंती के लिए कौन था? सहदेव, क्योंकि छोटे थे। तो सौत के गर्भ से उत्पन्न हुए सहदेव को सबसे ज्यादा मानती थी, छोटा बच्चा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देवियों में भी जिन देवियों के हृदय में इस प्रकार के भाव का उदय होता है, मानो जगत जननी का जो बीज भाव है उसको विकसित कर पाती, यहीं की घटना है। एक छत्तीसगढ़ के अवकाश प्राप्त डीजी आईजी थे और एक बिहार का कोई बालक था, गोरा चट्टा, वो इकलौता था, उपद्रवी था ही, अब वो लोग नहीं दिखते, छपरा आदि के होंगे कहीं के। तो वो डीजी आईजी अवकाश प्राप्त, वो भी मेरे शिष्य, जब वो बच्चा आ जाए तब ऐसे करें, और उसकी अपेक्षा, वो बहुत गोरा चट्टा था बिहार वाला, उसकी अपेक्षा कुछ कम काला जैसा, कुछ कम गोरा चट्टा पोते को, नाती को, बेटी के बेटे को पुचकार के बार बार गोद में रख। तो मैंने देखा, मैंने कहा, देखो ये डीजी रहे हैं या आईजी रहे हैं, अपना नाती कितना प्यारा है और दूसरे का भी तो बेटा है ना, उसको देखकर ऐसे करते थे मानो अभी अरेस्ट कर लेंगे, पुलिस वाले रहे ना मारेंगे। तो वो मैंने मुस्कुरा दिया समझ गए कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। इसीलिए यहाँ पर दधीच ऋषि ने कहा, यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा सोचत हृष्यति। कल मैंने कहा था रंति देव जैसा तो धैर्य किसमें होगा। आजकल भूखे थे कई दिनों के, थोड़ा सा भूख मिटाने के लिए अन्न का अंश मिला, एक भूखा चिल्लाता हुआ आ गया, अच्छा एक व्रत और सही है तुम ले लो, तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो, अपने प्राण की चिंता किए बिना वो अन्न भी उसे दे दिया। भगवान ने परीक्षा ली, पास हो गए। रंतिदेव जैसा धैर्य होना तो बहुत कठिन है, इतना त्याग का बल, भूख से मरता हुआ व्यक्ति को दो दाने प्राप्त हो जाए और कोई भूखा चिल्ला पड़े तो वो दो दाना भी उस भूखे को दे दे, इतना बड़ा त्याग तो अरबों व्यक्तियों में किसी में होता है। लेकिन कम से कम कल मैंने बताया 250 ग्राम भात चावल है, दो दाने उसमें से निकाल कर, एक दाना निकाल कर, एक चींटी के निमित्त तो आप सुरक्षित स्थान पर रख ही सकते हैं। कम से कम यहाँ से वसुधैव कुटुम्बकम के भाव को आत्मसात करने का प्रारंभ करें। एकाएक ये ब्रह्म विद्या थोड़े पट जाती है क्या, ये ब्रह्म विद्या तो क्या है, ब्रह्म होने की विधा है ना। लेकिन उतना उदात्त ब्रह्म के तो अंदर सब कुछ है, ब्रह्म का उल्लास विलास विवर्त ही सब कुछ है, इतनी उदारता जीवन में एकाएक थोड़े आती है। इसी प्रकार से हमने कहा कि दूसरे की भूख जब भरपेट भोजन आवे तो कम से कम एक बार चिंतन करना चाहिए, हे प्रभु आपने तो हमको चावल दाल रोटी सब्जी करी पापड़ परौठे जो कुछ भोजन सामग्री दी है, इसी समय भारत विश्व की बात छोड़ दें, हमारे पड़ोसी कई होंगे जो दाने दाने के लिए मोहताज होंगे, कम से कम उनकी भूख भूख के कारण उन्हें प्राप्त वेदना का स्मरण तो कर लें। ये तो संकल्प करें कम से कम, हे प्रभु या अन्न आपके प्रति समर्पित है, इस समर्पण के प्रभाव से विश्व में जितने भूखे प्राणी हैं सब तृप्त हो जाएं। दुर्वासा ऋषि आ गए, जो दुष्ट होता है वो मरे हुए को भी मारने में किंचित वेदना का अनुभव नहीं करता। एक बार दुर्योधन के पास 10,000 शिष्यों के सहित स्नातकों के सहित दुर्वासा जी पहुंच गए। दुर्योधन के पास अपना धन था, पांडवों का छीना हुआ छल कपट पूर्वक हथियाया हुआ भी धन था, खूब सम्मान किया दुर्वासा ऋषि जी, अन्न जल सब प्रकार से तृप्त होकर बोल उठे, वरदान मांगो तुमने बहुत सेवा की, तृप्त कर दिया। अब देखिए दुष्ट कैसा होता है, आपने प्रभु जिस प्रकार का सौभाग्य मुझे प्रदान किया, मेरे अग्रज युधिष्ठिर जी वन में निवास कर रहे हैं, उन्हें भी इसी प्रकार के आतिथ्य का सौभाग्य प्रदान करें, लेकिन शर्त यह है द्रौपदी जब भोजन कर चुकी हो तब जाए। अब देखिए दुष्टता इसको कहते या नहीं, अब वरदान दे चुके थे भोले बाबा दुर्वासा ऋषि, अच्छा उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि का उपयोग किया, गुप्तचर शिष्यों को लगा दिया, सूर्य भगवान के द्वारा प्रदत्त बटलोई खाली हो चुकी थी क्योंकि अंत में सबको पवा के द्रौपदी भी पा चुकी थी, 10,000 शिष्यों के सहित पहुंच गए दुर्वासा ऋषि। अब तो युधिष्ठिर जी संकट में फंस गए, आजकल कहते धर्म संकट। 10,000 शिष्यों के सहित आए हैं, एक दाना नहीं है, मालूम है कि द्रौपदी भी भोजन कर चुकी है। अगर इनको निमंत्रण नहीं देते हैं भोजन करने की बात नहीं करते तो ये शाप दे देंगे, तुम शिष्टाचार भी नहीं जानते, और देते हैं तो मरे यदक्रोधी हैं, शाप दे देंगे। है क्या इनको देने के लिए? एक व्यक्ति को भी भोजन देने की अब क्षमता आज नहीं है। 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि को, उसमें कोई भी ऐसे नहीं थे कि भृगु जी से 10 गुना भोजन नहीं करते थे। 10,000 शिष्यों में कोई भी ऐसे नहीं थे भृगु जी से 10 गुना भोजन नहीं करते थे। अब इधर उधर क्या संकट आता है, समझ गए ना? धर्म को जाने हैं तो संकट पे संकट। इसीलिए व्यक्ति आंख मूंद करके धर्म को छोड़ देते। एक सदन सिंह तिवारी थे इटावा जिला उत्तर प्रदेश के, 30 साल उन्होंने वकालत की। किसी कारण से पत्नी की भावुकता के वशीभूत होकर प्रैक्टिस छोड़कर उनको निमसारण में रहना पड़ा। अब वकील तो ज्यादा बोलते ही है, अब वकील को कोई बातचीत करने वाला न मिले तो बीमार पड़ जाए। हम बच्चे थे, बाबा तो थे लेकिन बच्चे थे, हमारे पास आके कभी कभी 2-3 घंटे हमारे बर्बाद कर जाए, और कहीं कम से कम तुम तो मेरे आंसू पोछो जो मैं कहो सुनता जा। तो वकील कहते थे देखो हरिश्चंद्र बुद्धू था, पांडा बुद्धू थे। वकील लोग कैसे बोलते, हमने कहा बुद्धू थे ये? हाँ। अरे स्वप्न में किसी को वचन दिया दुर्वासा ऋषि को, और जागृत में दुर्वासा आ गए, उस स्वप्न के वचन की पूर्ति के लिए कितना उस मूर्ख को कष्ट सहना पड़ा, सुनो तो सही। वकील तो ऐसे ही बोलेगा, हम मुस्कुरा देते थे। अब देखो फिर कहते थे हम लोग आपस में एक मित्र को कुछ देने की भावना हो, अरे वो हम हमारे पास है ना, मेरे पास वो सामग्री है, मैं दे दूंगा, चिंता मत कर। अब बाद में सोचूं कि देने से मुझे घाटा, अरे यार तुमने सत्य मान लिया, मैंने तो हंसी मजाक में कहा था। तो उन्होंने कहा वकालत के बल पर हम संकट से बच जाते हैं। रे कितना बुद्धि था युद्ध, वो क्या नाम है हरिश्चंद्र, स्वप्न में वचन दिया उसके कारण कितना उसको मरना पड़ा विपत्ति, पांडवों को बुद्धि बताया। अब हम चुपचाप सुनते रहे। हमने कहा अच्छा आपकी दृष्टि में पांडव बुद्धि थे, अरे धर्म के नाम पे मरते गलते सरते रहे, बुद्धू बुद्धू नहीं थे तो और क्या थे। हमने कहा कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे, बुद्धू अर्जुन के ना, अरे तब तो अर्जुन को बुद्धिमान मानना पड़ेगा भाई, कृष्ण को तुम बुद्धिमान मानते हैं? जिसका उपदेश जिनका उपदेश गीता है। तो हमने कहा देखिए अर्जुन पर आजकल की भाषा में फिदा थे लट्टू थे कहूं भगवान श्री कृष्ण, तो बुद्धि पर ही लट्टू, अरे तुम तो हमको दबा रहे हो, अब तो हमको अर्जुन को मानना पड़ेगा अपने ढंग से बुद्धिमान, आप समझ गए ना? ऐसे तो जो लोग वकालत ढंग से धर्म को जानते हैं वो वाक चातुरी के बल पर क्या झूठ को भी सत्य बना देते, सत्य को भी झूठ बना देते, लेकिन ऐसा नहीं। अब आ गए युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान बड़ी कृपा होगी, 10,000 शिष्यों के सहित निमंत्रण स्वीकार करें। हाँ हाँ बहुत भूखे हैं भाई, हम भी यही सोचते थे थोड़ा स्नान करा दें और उसके बाद तैयार रखो, हम आ रहे हैं, भूखे हम बहुत हैं। अब तो 4 पांडवों ने कहा धर्म के नाम पर अब विपत्ति पर विपत्ति झेलते रहिए, वो जो क्रोधी महात्मा है और 1-2 नहीं 10,000 शिष्यों के साथ क्या देंगे, द्रौपदी भोजन कर चुकी है, क्या करें भाई, निमंत्रण तो देना ही था, मरे अब तो श्राप दे के फिर मार देंगे। वहां से भागे वन में, अब यहां भी ब्राह्मण के श्राप से मरेंगे सब, अब रोना शुरू हो गया। द्रौपदी ने कहा ये रोना धोना कैसे, ऐसी विपत्ति आ गई। अब द्रौपदी भी रोने लग गई, यूँ देखिए विपत्ति का मारा हुआ फिर विपत्ति के चपेट में फंस जाता है। अब द्रौपदी ने सोचा कौन रक्षा कर सकते इस समय, हरे को हरि नाम, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, रोने लगी जिस कुटिया में रहती थी जोर जोर से। भगवान द्वारकाधीश झटपट आ गए, क्या है द्रौपदी सखी बताओ, ऐसी ऐसी समस्या पाल ली है मेरे पतिदेव ने युधिष्ठिर जी ने, सुनो तुम्हारी समस्या अपनी जगह, हमको भूख बहुत लगी है, भोजन दो। अरे नई विपत्ति, मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तो भूखे था, भोजन करने की स्थिति थी, तब तुमने पुकारा, अब मुझे पहले भोजन दो। उन्होंने कहा यहाँ जो आता है भूखे आता है, भूख की समस्या का समाधान करने के लिए आपको बुलाया, आप भी भूखे, नहीं नहीं कुछ नहीं सुनने को तैयार, मुझे भोजन दो। भोजन कैसे दूँ, देखिए ना, अरे लाओ तो बर्तन से, कुछ भी नहीं है, अच्छी प्रकार से अंदर बाहर देख के इसको क्या धो करके रख दिया, बटवई में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारी दृष्टि से नहीं है, मेरी दिव्य दृष्टि से पता नहीं कुछ निकल आवे, वो जो होता है ना ये थोड़ा ये हिस्सा, यहाँ एक साग का टुकड़ा बच गया था धोने से। भगवान ने कहा देख ये तो है, ठीक है, भगवान ने निकाला, भगवान स्वयं विश्वात्मा, और संकल्प किया कि इस मैं विश्वात्मा द्रौपदी के द्वारा दिए हुए इस साग के अंश का सेवन करता हूँ, पूरा विश्व तृप्त हो जाए इसी समय। अब डकार लेने लगे 10,000 शिष्यों के से, दुर्वासा जी कहाँ सरोवर में, सरोवर में जब डकार लेने लगे तब दुर्वासा ऋषि ने कहा भीमसेन आ रहा होगा, विलंब हो गया, अब 10,000 व्यक्तियों के सहित मैं निमंत्रित हूँ, भोजन बर्बाद जाएगा, युधिष्ठिर साथ दे देगा, वो धर्मात्मा है, अब अच्छा ये है कि हम लोग जीवित तभी रह सकते हैं कि भगो एक बार अम्बरीश से पाला पड़ा था, अब युधिष्ठिर से पाला न पड़े। भीमसेन जोर जोर से भोजन तैयार है, भोजन कीजिए। अब वो सब गीले कपड़े 10,000 शिष्यों के दुर्वासा जी भगे, इस प्रकार से क्या हुआ तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि भगवान ने एक पत्ता लिया साग का, उसका सेवन किया, स्वयं विश्वात्मा ठहरे, मेरे द्वारा सेवित पत्र के प्रभाव से, साग के अंश के प्रभाव से पूरी सृष्टि तृप्त हो, इतना इससे भगवान ने क्या दिखाया, भले ही इतनी सामग्री। प्राप्त हो दूसरों की प्यास की वेदना हमको प्राप्त हो, किसी का उत्कर्ष देखकर आनंद हमको प्राप्त हो, इसको जो उत्कर्ष प्राप्त हुआ है वो मेरा ही उत्कर्ष है, तो क्या होगा, किसी के उत्कर्ष को किसी के हर्ष को सहने की भावना हो, दूसरे का उत्कर्ष व्यक्ति सह नहीं पाता और दूसरे के उत्कर्ष की दशा में उसके आंसू पोंछ नहीं पाता, विपत्ति के मारे हुए को और मारना चाहता है, और दूसरे के हर्ष को देखकर भी व्यक्ति खिन्न हो जाता है, देखो देखो देखो देखो यह कितना हर्षित है। इसीलिए कहा यहाँ पर बहुत बढ़िया है, अव्ययो धर्मः, धर्म तो कर्म विशेष है, इस पर हमारा एक लेख ही है, सनातन धर्म प्रश्नोत्तर मालिका नामक ग्रंथ में। धर्म तो कर्म है, कर्म विशेष का नाम शास्त्र सम्मत कर्म का नाम धर्म है, और कर्म का फल अनित्य होता है, लेकिन अव्ययो धर्म अव्यय कहा गया, इसका अर्थ क्या है, धर्म को भी हम अक्षय बना सकते हैं, जिस धर्म का उद्देश्य अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो वह धर्म अव्यय हो जाता है, शाश्वत धर्म सनातन धर्म इसीलिए कहा गया, यानी तत्व ज्ञान को भी अव्यय धर्म कहा गया, मोक्ष धर्म, तो यहाँ पर अव्यय धर्म क्या है, हमारी तादात्म्य पत्ति औरों से हो जाए, प्राणियों के शोक में शोक हर्ष में हर्ष का अनुभव करने लगे। रंति देव जी ने क्या भावना व्यक्त की, विश्व में जितने प्राणी हैं दुखी हैं उन सबको दुख न प्राप्त हो, तो मानो भगवान की ओर से आवाज आई, वो तो अपने दुरित के फल स्वरूप दुखी हैं, तो कहा वो सब के सब सुखी हो जाएं और उनका दुख मुझे प्राप्त हो जाए। कितना ऊंचा सिद्धांत। श्रीमद् भागवत में दो पात्र ऐतिह्य पात्र कुंती, देवियों में कुंती, पुरुषों में रंतिदेव, विपदा संत न शश्वत हे जगत गुरु श्री कृष्ण, विपत्ति के बादल मर्राते रहे, पटक बरसते रहे, विपत्ति पर विपत्ति मिलती रहे। संपत्ति तो सब चाहते हैं, विपत्ति कौन चाहते, क्योंकि विपत्ति के दिनों में आपकी याद आती है, ऐसी विपत्ति जो आपके बिना दूर हो ही न सके, आप ही जिसका निवारण कर सकें, ऐसी विपत्ति पर विपत्ति प्राप्त होती जाए। उनकी स्थिति पर भगवत के पास मेरी व्याख्या बहुत है, लगा कि कुंती के जीवन की व्यथा मेरे जीवन की ही व्यथा है, इसलिए व्याख्या में भी भगवत के पास है। जितनी संस्कृत में टीकाएं हैं सबका भाव तो है ही, अपना अनुभव भी उसमें है। और रंगदेव ने क्या कहा, विश्व में जितने पापी तापी प्राणी हैं ये सब अपने पाप के फलस्वरूप जो वेदना प्राप्त करते हैं वो वेदना मुझे प्राप्त हो जाए। वेदना नहीं प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा। दूसरों की वेदना को अपने ऊपर लेने वाले को अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, समझ गए ना। समष्टि भावापत्ति ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति है, तो बहुत बढ़िया कहा दधीचि ऋषि ने, देवताओं आप पर विपत्ति आई है, मैं समझता हूँ विपत्ति मुझ पर ही है। आपके ऊपर करुणा करके नहीं, आप सबों की देवताओं की विपत्ति को अपनी विपत्ति मानता हूँ, अपने ऊपर ही करुणा करके मैं शरीर त्यागने के लिए तैयार हूँ। अहंकार भी नहीं होगा, क्या आपकी विपत्ति मेरी विपत्ति है, तो हर व्यक्ति अपनी विपत्ति को टालने के लिए नष्ट करने के लिए प्रयास करता है, इसमें अहंकार की क्या बात है। अपनी विपत्ति से मुक्त होने का प्रयास कोई करे तो परोपकार है क्या, तो यह इसका नाम क्या है, इसका नाम है शाश्वत धर्म। शोक को बहुत ऊंची बात है, हर्ष को शोक को शाश्वत धर्म बना सकते हैं। दूसरे का शोक दूसरे की वेदना हमको व्यापने लग जाए, अंतर्यामित हुआ या नहीं। देखिए जड़ता की पराकाष्ठा चेतनता की पराकाष्ठा हम अपने जीवन में पाल सकते हैं, पर अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो असंख्य प्राणी हैं उनकी वेदना न व्याप्त हो, कठोरता आ गई जीवन में, मानवोचित सिर से दूर हो गए, अब आगे चलिए, राष्ट्र की वेदना न प्राप्त हो, महाकठोर हो गए, प्रांत की वेदना न प्राप्त हो, महाकठोर, पड़ोसी की वेदना न प्राप्त हो और जड़ता आ गई, दादा दादी नाना नानी मामा मामी माता पिता की वेदना भूख प्यास न प्राप्त हो, अब हो गए और जड़ता की ओर चले गए। बालक बालिका पत्नी की भी वेदना न प्राप्त हो, उनकी भी भूख प्यास की प्राप्ति व्याप्ति न हो, पत्थर होने लगे, और अंत में धन कमाने के लिए अपनी भूख प्यास को भी भूल जाए। पत्थर पत्थर हो गए, जड़ता की पराकाष्ठा आ गई, जड़ता की पराकाष्ठा। इसलिए जो जितना धनाढ्य होना चाहता है वो मानो उतना अपने को पत्थर बनाना चाहता है। अरब खरब रुपये बटोरने की भावना का अर्थ क्या होता है, सैकड़ों जन्मों के लिए अपने आप को पत्थर बना दिया, यही ना। दूसरे की भूख प्यास की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होगी तभी तो हम अरबों रुपये इकट्ठा करना चाहेंगे ना, अब उन अरबों रुपये का स्वामित्व भी अपने पास रखेंगे ये भी नहीं कि हमारी संपत्ति सबके लिए है, ऐसा भी नहीं। अब तो आराम खराब उपयोग क्या है, सबके लिए, सबके हित के लिए है। इसीलिए अंत में व्यवहार में जिनको हम उत्कर्ष प्राप्त कहते हैं, परमार्थिक दृष्टि से घोर अपकर्ष प्राप्त होते हैं। परमार्थ से कितने सुदूर बन गए करोड़पति अरबपति खरबपति धनाढ्य, क्योंकि उनको दूसरे की वेदना प्राप्त ही नहीं हो सकती। यहां तक वो कठोर होते हैं, प्रयाग में हम शिविर लगाते हैं, जिस मजदूर आदि को जितना धन देना चाहिए, रुपया देना चाहिए, स्वामी जी सबको दे, एक व्यक्ति व्यवस्थापक को दे देते हैं। अभी उनको पता चला कि वो 6 महीने से उन लोगों को पेमेंट ही नहीं कर रहे, तो स्वामी जी ने मेरे सामने फोन से डांटा, ये क्या विपत्ति है, आपको अपने घर से देना है। हमने दिया उन बेचारे मजदूरों का पेट काटने पर, उनको रुलाने पर आपको क्या मिलेगा। अरे उन्होंने मजदूरी की, उनको तत्काल देना चाहिए। आपके माध्यम से मजदूर आए थे, काम किया, रसोइये थे, कुछ भी थे, आपको हमारे द्वारा दिया हुआ धन, उनके ईमानदारी की सहभागिता उसमें, उनको भी देने में आपको कंजूसी है, अपने घर से आप दे रहे हैं। अब कैसे कैसे पत्थर हृदय होते हैं, तो हमने कहा ऐसे व्यक्ति को तो भगवान अरब जन्म भी नहीं मिल सकते हैं, इतना पत्थर तुमको अपने जेब से नहीं देना है। तुम्हारे माध्यम से जो मजदूर आए, रसोईया आए, झाड़ू पोछा लगाने वाले आए, उनका धन पेमेंट करना है, उनकी मजदूरी देनी है, और मठ की ओर से तुमको धन दे दिया गया उसी समय, उनको 6 महीने से भटकाए हो, उनको पिशाच वृत्ति हुई है नहीं। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को, और गंगा स्नान करते हैं, माघ महीने में शिविर में रहते हैं, तपस्वी भी बाहर से हैं, लेकिन अंदर इतनी कठोरता है। इसीलिए यहाँ का हर्ष को भी हम धर्म बना सकते हैं, शोक को भी हम धर्म बना सकते हैं, धर्म ही नहीं शाश्वत धर्म, सनातन धर्म बना सकते हैं। अर्थात दूसरों का हर्ष हमको व्यापने लगा तो विश्वात्मा हो गए या नहीं, और दूसरों का शोक हमको व्यापने लगा तो हम विश्वात्मा हो गए या नहीं। ये बहुत विचित्र बात है, दूसरों का हर्ष हमको व्यापने लगा तो हर्षित होंगे ही, दूसरों का शोक, दूसरों की वेदना, दूसरों का कष्ट हमको व्यापने लगा तो हम दुखी होंगे तत्काल, लेकिन वो दुख होगा या सुख। इस पुण्य के प्रभाव से वो हमारा दुख सुख के रूप में परिणत हो जाएगा। क्या दूसरों के दुख को देखकर हम स्वयं को दुखी मानने लग गए, या दुख उसे नहीं मुझे प्राप्त है, इतना बड़ा पुण्य हुआ ना। व्यक्ति तो अपना दुखी दूसरे के सर पे पटकना चाहता है, और ऐसे महानुभाव जो दूसरों की वेदना को भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उस पुण्य के प्रभाव से वह दुख हमारे प्रति सुख के रूप में परिणत हो जाता है। तो बहुत ऊंची बात, यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचत हृष्यति, बहुत बढ़िया 9वां श्लोक। महापुरुषों ने अविनाशी धर्म की, परोपकार की उपासना की है, उसका स्वरूप बस इतना सा है, मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे, सुख में सुख का। अब एक व्यक्ति को मेरे सामने जन्मभूमि में किसी ने सर पे डंडा मार दिया, और व्यक्ति पहलवान था जिसको मारा, कुछ रक्त गिरने लगा, मैं बेहोश हो गया। ये मेरी स्थिति होती थी, किसी के कष्ट को देखकर मैं बिल्कुल बेहोश हो जाता था। 8वीं कक्षा में जब मैं था, तो एक अध्यापक जी ने मेरा नाम बुद्ध गौतम बुद्ध रखा था। 6वीं कक्षा में हमने बुद्ध जी का पूरा जीवन चरित पढ़ना चाहा, पुस्तकालय से लेकर नहीं पढ़ पाया, आंसुओं से पुस्तक के अक्षर ही मिट गए बुद्ध जी का चरित पढ़ के। तो जब मैं भाग गया घर से, तो मुझे कहीं मठ मंदिर में नहीं ढूंढा गया। सबसे पहले दिल्ली में दलाई लामा का संस्थान था, बड़े भाई जो मुझसे थे, उन्होंने वहीं ढूंढा, किए बहुत हो गया होगा। किसी के कष्ट को सुन ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। सबसे पहले मुझे दलाई लामा जी के स्थान में ढूंढा गया कि यह बाबा हुआ होगा तो वहीं चला गया होगा, घर छोड़ा तो और कहीं नहीं। अध्यापक के सामने मेरा कोई ऐसा गुण नहीं आया था, अध्यापक पारखी थे, किस विषय के थे अब ध्यान नहीं है, लेकिन वो भी हमको कहते हैं गौतम बुद्ध है, बुद्ध है, दूसरे की वेदना दूसरे का अपमान कष्ट ये सह नहीं सकता, उससे मुझे कष्ट है क्या? कष्ट नहीं है, या हूँ दूसरे के। अभी तो हमको लगता है भारत सैद्धांतिक धरातल पर परतंत्र है, नहीं परतंत्र, भारत विखंडित है, नहीं विखंडित। विश्व जो है वेद विहीन विज्ञान के कारण विनाश के गर्त में पहुंचने वाला है, उसकी वेदना मुझे। अब ये सब तो अवतार के लक्षण है, मैं तो अब किस खेत की मूली हूँ। एकांत में प्राय रोज कहता हूँ भगवान को, इतना बड़ा भाव दिया तो शक्ति तो बिल्कुल नहीं है क्या? भाव ऐसा ही है, भारत की दुर्दशा मुझे कभी नहीं लगती कि मेरी दुर्दशा नहीं है, भारत का विखंडन मुझे कभी नहीं लगता कि मेरा विखंडन नहीं है, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र ही क्यों ना हो, कोई भी तंत्र है क्या हुआ, कोई भी तंत्र है उसकी दिशाहीनता का कारण वेद विहीन विज्ञान है। ऐसी स्थिति में कोई देखना पंखा उखन गड़बड़ी तो नहीं, ठीक है, तो कोई भी गड़बड़ी है तो लगता है कि मेरे कारण। एक संस्मरण सुना दूं, महात्मा विचित्र होते हैं, विचित्र विचित्र महात्माओं से पाला पड़ा। एक बिहार के महात्मा थे, पटना हाईकोर्ट में पहले एडवोकेट थे, ये जो विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम बैच के स्नातक थे, कलकत्ता से उन्होंने LLB किया था। मालवीय जी के प्रति बहुत आस्था थी, वो भूमिहार कुल के थे, मिथिला के थे, ब्राह्मण के, आत्मानंद उनका नाम था। अंग्रेजी में ही प्राय स्वप्न भी उनको होता था, अंग्रेजी बोलने लिखने में बहुत निपुण थे, लेकिन व्यवहार से कुछ मतलब नहीं। आचार्य कृपलानी थे ना, सुचेता कृपलानी से विवाह जिनका हुआ। आचार्य कृपलानी ने कहा, बच्चों एक प्रतिज्ञा कौन करोगे, जब तक भारत माँ परतंत्र है तब तक परतंत्र भारत में शादी कौन नहीं करेगा। ये जो भूमिहार कुल के विद्यार्थी थे इन्होंने कहा, जब तक भारत परतंत्र है मैं शादी नहीं करूंगा। बाद में आचार्य कृपलानी ने तो स्वयं शादी की ही होगी, की ही या पहले कर चुके हूँ। जब वो भारत स्वतंत्र हुआ तो बड़े भाई ने कहा, अब तो शादी कर ले, प्रतिज्ञा तेरी पूर्ण हो गई। उन्होंने कहा, मैंने भारत को, भारत माता को माता माना, ईमानदारी से मैंने भारत माता की माता के रूप में उपासना की। अब कोई भी कुमारी कन्या ऐसी नहीं जो मुझे माता न दिखती हो। आचार्य कृपलानी का जीवन हो जाने, मुझे तो हर स्त्री में माता का दर्शन होता है, माता से विवाह कैसे करूंगा। अपने अग्रज को कहा, मैं विवाह नहीं कर सकता, मुझे तो हर कन्या भी क्या क्या दिखती है, भारत माँ, वो घर से चले बाबा हो गए, लेकिन व्यवहार कुछ नहीं जानते थे। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट पहले रहे थे, वो 3 बजे से 6 बजे तक ध्यान करते थे, उनका अभ्यास था। 6 बजे के बाद, क्योंकि मालवीय जी का बहुत प्रभाव था, धीरे से किवाड़ के नीचे से ऐसे समाचार पत्र अंग्रेजी खिसका दो, फिर राष्ट्र के, हाँ, उसके बाद वो घंटा 7 बजे तक और सब ग्रंथ अंग्रेजी अनुवाद प्राय पढ़ते थे, वाल्मीकि रामायण। उसके बाद देश के होते थे, पहले किसके, भगवान के, भगवान का ध्यान किया, फिर आश्रम ग्रंथ पढ़ा, फिर उसके बाद जब वो अपना किबार खोल गए तो हम उनके पास आते। हम उनके शिष्य नहीं थे, लेकिन ऐसे संत थे, हम सेवा कर दो। ऋषिकेश की बात, अब एक दिन खड़ा हो गया, कम से कम 30 मिनट गालियां दी, और लगे कि वृद्धावस्था में तखत से उठ के मारेंगे हमको। हम चुपचाप खड़े रहे, जब वो थक गए, मैंने कहा, यह तो बताइए कि मुझसे भूल क्या हुई कि आप गाली दे रहे हैं आध घंटे से। गाली की मुझे चिंता नहीं है, मैं बचपन का बाबा हूँ, बहुत गाड़ियों की घाटी देखी है, सम्मान की बहुत घाटी देखी है, लेकिन उनको पता तो चले कि मुझसे भूल क्या हुई। हाँ, ये तो बताना चाहिए था मुझे। सुन, तुमसे क्या अपराध हुआ? अब वो अंग्रेजी अखबार, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, कि वो पैरा ग्राफ सुना दिया अंग्रेजी में। उन दिनों में अंग्रेजी बोल भी लेता था, लिख भी लेता था। विश्व के बाद और अभ्यास छूट जाने के बाद सारा खत्म हो गया। तो मैंने कहा कि क्षमा कीजिए, कि मेरा वक्त अभी नहीं है। एक कांग्रेसी नेता ने यह वक्तव्य दिया है, इस वक्तव्य के कारण मुझे आप डांट रहे। मैं उस नेता को जानता भी नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना। मेरी बुद्धि काम नहीं करती है कि इसमें मेरा क्या अपराध। फिर 15 मिनट गाली दी उन्होंने, बुद्धि काम ही नहीं करके गाली। अरे वो प्रश्न ही नहीं ना। मैंने कहा, फिर भी मैंने समझा कि गाली मुझे मिल क्यों रही है, ये बताइए आप नाराज क्यों। अच्छा, फिर बरस पड़े। फिर बाद में कहा, सुन, भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रद्रोह करता है तो समझ लो मैं राष्ट्रद्रोही हूं, और कोई दंड मिलने की बात हो उस राष्ट्रद्रोही को तो सामने कर दे छाती, इस व्यक्ति ने राष्ट्रद्रोह का काम किया है, इसे जो दंड मिलना चाहिए मुझे मिले। समझ गए? मैंने कहा, मैं तो रोने लग गया कि आपने तो मुझे बहुत बड़ा देशभक्त बना दिया। उन्होंने, हाँ, एक भी व्यक्ति राष्ट्र में राष्ट्रद्रोही है द्रोही है समझ ले मैं राष्ट्रद्रोही हूं। अब कुछ तालमेल तो नहीं बैठता ना बातचीत। लेकिन हमने कहा, कितना विशाल इनका हृदय है, मुझे कितना विशाल हृदय वाला देखना चाहते हैं। अब हम सोचते हैं कोई खास राष्ट्रद्रोह की बात उस राजनेता ने नहीं कही थी, लेकिन जितने ऊंचे राष्ट्रभक्त ये थे, ये भारत का नाम जो ब्रैकेट में है, भारत है ना इंडिया के ब्रैकेट में, उन्हीं की देन। एक श्रद्धा नामक माता अनशन कर रही थी, उसी के वकील बन करके संत भेजते हैं, नेहरू जी से मिले। नेहरू जी से उन्होंने कहा कि वो भारत माँ है, एक प्रकार से भारत माँ अनशन कर रही है, उसका कहना है कि संविधान बन रहा है, इंडिया नहीं नाम हो भारत। अच्छा, हेलो, तुम्हारी बात मान करके संत हम ब्रैकेट में कोष्ठक में भारत नाम कर देते। आज वो भारत इंडिया के ब्रैकेट में भारत है, वो आत्मानंद जी महाराज की देन है। नेहरू जी से कह के उन्होंने इतना काम देश का करवाया था। तो हमने क्या कहा, कितने ऊंचे महात्मा होंगे। मैं अब सोचता हूँ, एक अपराध किसी ने किया, किसी ने बोला और गाली मुझको दी उन्होंने, और बाद में मैंने कहा कि मेरा तो अपराध नहीं है तो और गालियां दी। अंत में कहा, सुन, मैं तुम्हें महान देखना चाहता हूँ। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के विरुद्ध है तो तुम्हें कष्ट होना चाहिए। तो यही कहा, बहुत ऊंची बात है। यो भूत शोक हर्षा व्याम आत्मा सोचत ऋष्यति, बस बस इतना शाश्वत धर्म है जिसको समझना बहुत सुगम है, आचरण करना कुछ कठिन है। प्राणियों के दुख का अनुभव, दुख में दुख का अनुभव करे, सुख में सुख का अनुभव करे, और अपनी ओर से हर प्राणी को सुख देने का ही प्रयास करे, अपनी ओर से सबके हित का ही प्रयास करे, सर्वभूत हिते रता। इसलिए आप लोग यह मत समझिए कि मैं आपके ऊपर कोई कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए यह त्याग करने जा रहा हूँ। आपकी वेदना मेरी ही वेदना है। आखिर दैवी संपत्ति की और देवताओं की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी, सनातन संस्कृति की रक्षा होगी, अराजक तत्वों के दमन के लिए मेरी अस्थियों का उपयोग होगा, इससे अच्छा सौभाग्य क्या है। साथ ही साथ, अरे जिनके लिए हमने देहेंद्री प्राणांतःकरण ही नहीं, अपने आप को जीव को भी समर्पित कर रखा है, वो श्रीमन नारायण भगवान विष्णु ही चाहते हैं कि मैं दैवी संपत्ति की रक्षा के लिए, दैवी संपत्ति संपन्न महान भावों की रक्षा के लिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए मृत्रासुर से प्राप्त अराजकता पर पानी फेरने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दूं, इससे बढ़िया सौभाग्य क्या होगा। बहुत बढ़िया श्लोक है, व्यवहार में आ जाए तो। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य क्षण भंगुर है योपकुर्यादस्वार्थ मर्त्य स्वज्ञाति विग्रह है। अहो दैन्यम अहो कष्टं पारक्यैः क्षणभंगुरैः यन्नोपकुर्यात् अस्वार्थैः मर्त्यः स्वज्ञाति विग्रहैः। बहुत बढ़िया व्यावहारिक धर्म। जगत के धन जन शरीर आदि पदार्थ सब तो क्या है, क्षणभंगुर हैं, क्षणभंगुरैः। ये तो किसी काम के नहीं, नष्ट होते ही रहते हैं, अंत में दूसरे के काम आएंगे। करोड़ रुपया छोड़ जाओ, बेटे बेटी औरों के काम आएंगे, चोर डाकू के काम आ सकते हैं। शरीर छोड़ जाओ, ये भी अपने काम आने वाले नहीं। परिजन छोड़ जाओ, क्या होगा, हम इनको लेकर कहाँ जाएंगे। केवल पुण्य और पाप साथ लेकर जाएंगे। यहाँ का बटोरा हुआ धन हमारे साथ नहीं, यहाँ का बटोरा हुआ जड़ हमारे साथ नहीं, कुछ भी तो साथ नहीं जाएगा। जाएगा क्या साथ, पुनर् पाप। फिर भी यह कितनी वेदना की बात है, कितने व्यक्ति संसारी व्यक्ति कितने कृपण हैं। मरण धर्मा मनुष्य प्राप्त धन जन शरीर के द्वारा दूसरों का उपकार नहीं करता। परार्थ का पर के लिए उपयोग कीजिए, सबसे बढ़िया बात। परार्थ क्या मतलब हुआ, शरीर को यहीं छोड़ जाना है, धन को यहीं छोड़ जाना है। जो जड़ वस्तुएं हैं वो अपने लिए नहीं है। देखिए, जड़ का त्याग ऊंचा है या चेतन का। जड़ चेतना विहीन भले ही हो, लेकिन तरोवर सरोवर ये तरोवर वृक्ष इत्यादि, इनको स्थावर प्राणी कहते हैं, और पृथ्वी पानी इत्यादि, ये सब कितने हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार, वेदांत दर्शन के अनुसार, ये सब क्या है, परार्थ। जड़ वस्तु की सत्ता परार्थ है। चटाई चटाई के लिए नहीं, खटाई खटाई के लिए नहीं, मिठाई मिठाई के लिए नहीं, पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं, पानी पानी के लिए नहीं, प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं, पवन पवन के लिए नहीं, आकाश आकाश के लिए नहीं। यह सब परार्थ, पर माने पुरुष, स्वप्रकाश प्रत्यगात्मा के लिए है, उपयोगता भोक्ता जीव के लिए यह सब है। जड़ वस्तुएं अपना पूरा स्वरूप जीव को आह्लादित करने के लिए मानव समर्पित किए हुए हैं, इनसे बढ़कर उपकारी कौन होगा। पृथ्वी पृथ्वी के लिए आई नहीं, जल जल के लिए आई नहीं, तेज तेज के लिए आई नहीं। इसी प्रकार यहाँ देखना चाहिए, यह जो शरीर है यदि छोड़ के जाना है, धन को भी छोड़ के जाना है, ये सब परार्थ हैं। तो आखिर जीव तो इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा, ये तो यही रह जाएंगे। तो जीवन काल में बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक देहेंद्री प्राणांतःकरण सहित प्राप्त धन का जन का सबके हित में उपयोग और विनियोग करना। सब हमारे सामने नहीं तो कम से कम आसपास जितने व्यक्ति हैं जिनसे संपर्क है, उनके सुख दुख का ध्यान रखना, और यथासंभव जितना बन सके धन जन के द्वारा उनके हित का मार्ग प्रशस्त करना, बहुत ऊंची बात है ना। दूसरे का हम ध्यान रखेंगे तो दूसरे हमारा ध्यान नहीं रखेंगे क्या। अगर नहीं रखेंगे तो परमात्मा की दृष्टि में तो हमारा त्याग होगा, परमात्मा में हमको भूल जाएंगे क्या। इसलिए परोपकार परोपकार परोपकार। श्री शुक उवाच, अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य क्षण भंगुरैः यन्नोपकुर्याद् अस्वार्थैः मर्त्यः स्वज्ञाति विग्रहैः। बहुत बढ़िया। जगत के धन जन देहादि जितने पदार्थ हैं सब नश्वर हैं, ये कब तक हमारे साथ रहेंगे, कब तक साथ देंगे, अंत में दूसरे के ही काम आएंगे। कैसी कृपणता है, कदार्यता है। पदार्थ देहंगी प्राणांतःकरण को प्राप्त करके भी यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों के हित का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। अंत में तो बड़ी विचित्र बात है, एक अरब रुपये छोड़ के चले जाइए, अब दूसरा शरीर धारण के करके आ जाइए, बेटे बेटी भगा देंगे या नहीं क्या? आप बार बार कहें मैंने कमाया था, वो कहेंगे कोई आप तुम प्रेत हो भूत हो, तू कमाए कमाए, तो फिर जो परोपकार कर जाएंगे ना वही तो हमारे साथ जाएगा ना क्या क्या? यहाँ जो धन छोड़ जाएंगे वो तो हमारे साथ जाएगा नहीं, जीवन काल में जो हम उपकार करेंगे वो पुण्य के रूप में हमारे साथ जाएगा, किसी का हित करेंगे वो पाप के रूप में हमारे साथ जाएगा। तो अच्छा है कि यावत जीवन, इसीलिए वैदिक सिद्धांत क्या है, सर्वम खलुदम ब्रह्म, सबसे ऊंचा सिद्धांत है, भगवान ही जगत के निमित्त और उपादान कारण है, सर्व रूपों में भगवान की अभिव्यक्ति हुई है, निसंदेह यह सब आत्मस्वरूप है। आत्मवेदम सर्वम, ब्रह्मवेदम सर्वम, अहमवेदम सर्वम, इसी को व्यावहारिक धरातल पर धारा ढाला किसने, श्वेता स्वतर उपनिषद ने, अमृतस्य पुत्रा, यह सब जगत देहंगी प्राणांतःकरण सब कुछ अमृत स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण हम सब अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्राः सर्वं खलुदं ब्रह्म छांदोग्य उपनिषद, अमृतस्य पुत्राः श्वेता स्वतर उपनिषद, महोपनिषद का छठा अध्याय, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका उदात्त चरित होता है, क्योंकि यह जगत क्या है, परमात्मा के परिवार, परमात्मा की अभिव्यक्ति है, तो हम सब के सब परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं, कुटुंब है, परमात्मा मुखिया है, हम सब परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी भी उस परिवार का सदस्य, पानी भी, प्रकाश भी, पवन भी, आकाश भी, दिक भी, काल भी, स्थावर प्राणी भी, जंगम प्राणी भी, वसुधैव कुटुंबकम। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक यही है। और अंत में भी प्रहलाद क्या कहते हैं, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, प्रभो विश्व का कल्याण हो। इसलिए व्यष्टि अहंकृति को छोड़कर समष्टि तादात्म्य पत्ति जिसके जीवन में होती है, वह बाहर से लगता है कि सबके दुख से दुखी है, लेकिन दूसरे के दुख को दूर करने की भावना, दूसरे के दुख से दुखी होने की जो भावना है, वो इतना सुमंगलपूर्ण है कि वह दुख भी हमारे लिए सुख के रूप में परिणत हो जाता है। और जिसके दुख को दूर करने की भावना हमारे हृदय में होती है, उसके भी सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। हर हर महादेव।